राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 20 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तेरे हमारे मन में आया करती बात है, कोई बता दे कि ये साधन है, ऐसा बता दे तो उसको मैं अनुष्ठान कर ले, पर क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए उस पता नहीं। पढ़ाई करने पर भी ये निश्चय ठीक तरह नहीं हुआ कि भाई क्या साधन कैसे करना है। वो पढ़ाई करते थे, उसका विचार भी करते थे, कोरा सीखने की तरह है, फिर भी ये विचार है कोई ठीक बता दे तो हम करें। तो आप लोगों के मन में भी ऐसी आती होगा कि उनके मन में कोई साधन बता दे तो हम ऐसे ऐसे कर लें। तो अगर ऐसा विचार हो तो एक साधन बताओ आपको, बहुत बढ़िया साधन। गीता में जिसको सर्वोपरि कहा है, ये बहुत वर्ष पढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ, गीता पढ़ते हुए भी पकड़ नहीं सके। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, तो बहु नाम जन्म नामन्ते वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, मगर वो अंतिम जन्म है, उसके बाद फिर जन्म नहीं होगा, आखिरी जन्म है, उसमें सार वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान विषय हो गया कि सब सुख परमात्मा ही है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, चार चार साधन विशेष बताए, ऐसे दो निष्ठा बताई है, सांख्य योग की दो निष्ठा, एक भक्ति का साधन, एक ध्यान का साधन है, चार साधन विशेषता से गीता में कहे। तो भक्ति योग में ये बात बताई कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा जिसको ज्ञान है तो महात्मा दुर्लभ है, तो सर्वोपरि ये चीज है। अब आपका विचार हो तो इस पर विचार करके इस एक को ही पकड़ दे कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, अच्छार मंदार भलार बुरार अनुकूल प्रतिकूल शुद्ध अशुद्ध जो कुछ है सब एक परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही पहले प्रकट हुए कि मैं एक ही बहुत रूप से हूं, तो वो ही अनेक रूप से है। तो ये साधन बहुत बढ़िया है। अब आप जिस तरह कृषि गई और सबके जज्जा बहुत आनंद की बात है, ये पकड़ रहे कि सब भगवान है, क्योंकि कोई कोई चीज बनाता है तो किसी चीज मंगाता है, कोई बनाता है बिल्कुल मंगाई कहीं से आ जा बमार फिर बने, तो भगवान ने संसार को बनाया तो कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं, आप ही अनेक रूप से बन गए, एक ही बन गए आप अकेले सब कुछ। नाम दे लो संसार, उस नाम संसार धर दिया, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेली बन गया सभी। तो ये बात अगर हाथ लग जाए अपने, कितनी बढ़िया बात है, ऊंचे से ऊंचे, और वो आरंभ से ही अपने हाथ लग जाए बाहर, कैसी बढ़िया बात है। तो सब परमात्मा है, सावधान रहे हरदम, नाम जप करता रहे और भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान, ये बात है। मनसा वससा दृष्टिया गृह्यते नैरपि इंद्रियैः आमेव न मत्तो अन्यत् यदि मंजसा एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में शंकादि को प्रसंग में प्रसंग आता है मनसा मन से वत्सा मन वसंग से मनसा वत्सा दृष्टिया और दृष्टि से और गीते अन्य भी इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है नाक से पांव से नेत्रों से जीभ से त्वचा से जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वहां अहम एवं न मत मैं ही हूं मत अन्यत्र मेरे सिवाय दूसरा नहीं है यदि बुद्धि हो तो मनसा तत्काल इसको तुम जान लो ये मान लो बस अहम एवं न मत अन्यत्र बुद्धिस्वा मन से जो चिंतन हो जाए बस वाणी से जो बोलने में आ जाए दृष्टि से देखने में आ जाए ऐसे सूंघने में आ जाए चखने में आ जाए स्पर्श करने में आ जाए लेने में आ जाए देने में आ जाए जाने में आ जाए आने में आ जाए बैठने में आ जाए सोने में आ जाए खाने में आ जाए पीने में आ जाए ओढ़ने में आ जाए बिछोने में आ जाए जिसमें रहने हो घर में आ जाए जिस किसी में बुद्धि है तो सब परमात्मा वासुदेव हम ही हो न मत तो न तो मेरे साथ है ही नहीं मैं ही हूं एकादश स्कंद भगवान ने कहा है और गीता माया वासुदेव माया है इति बुद्धि दो मंजसा इति बुद्धि इस बात को पकड़ देखो नाम जब पकड़ देव राम राम राम राम राम जो नाम आपको अच्छा लगा हरे राम और कोई जो आपको नाम अच्छा लगे भगवान का वो नाम भगवान का लेते रहे और ये देखते रहे सब भगवान है ये बात आई है सो अनन्य सो अनन्य जाकी असी मतन करे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत गीता माया अनन्य चेता श्रतम जो मांग स्मृति नित्य स्व तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे तो उसके मैंने सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ सुगमता से तो अनन्य चित्त आया अनन्य चित्त कोसो कहे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सो अनन्य जाकी ऐसी माते न तरे जिसकी ऐसी बुद्धि चलती नहीं कभी ऐसी बुद्धि रहे हरदम ही मैं सेवक सचराचर चराचर सब रूप स्वामी भगवंत रूप राशि भगवंत सपाट भी दिया था मैं हूं सेवक और सब परमात्मा ही परमात्मा है सु अनन्य ये उसको अनन्य कहा है अनन्य के लिए भगवान बड़े सुमता से मिलते हैं तो ऐसा अपना मान ले तो ये बढ़िया साधन है सो अनन्य जाकी असी मत न चरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर अचर चर सब सचराचर रूप राशि भगवान रूप स्वामी भगवान ये भगवान है साक्षात परमात्मा है पर हम परमात्मा की पहचान ही हो जाए पहले मानते मानते हो जाएगा एकादश स्कंद में लिखा है यावत सर्वेश भूतेषु मद्भावो नोपजायते जब तक संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा ही है ऐसा निश्चय नहीं है तावद एवं उपासित वांग मन काय वृत्ति से वाणी मन काय वृत्ति से मन से वाणी से सबसे आदर करता रहे प्रेम से करता रहे नमस्कार करता रहे ऐसे जब तक ये अनुभव न हो जाए तब तक करता ही रहे ये हद बताई है यावत सर्वेशु भूतेषु मद्भावो नोपजायते मेरा भाव पैदा नहीं हो ये संदेह रहित तो भगवान है ये ऐसा भाव जब तक न हो तब तक वाणी मन वृत्ति बर्ताव से ऐसी उपासना करता है ऐसा ही एकादश स्कंद में लिखा है तो इस बात को पकड़ दे बस आम एवं मत तो अन्य बुद्ध तो अन्य आवत सर्वेश सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया परिदर्शन परम ये सर्वथा मुक्त संशय सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य उसके सर्वम ब्रह्मात्मकम सब ब्रह्मात्म परमात्मा का स्वरूप है विद्या आत्म ये जो आत्म विद्या है अध्यात्म विद्या है पारमार्थिक विद्या है इस विद्या से सब जगह परमात्मा है परिपर्शन ऐसे देखता है उपराम सबसे ऊपर हो जाए इससे भी ऊपर हो जाए सर्वथा मुक्त संशय संशय रहे सर्वथा ऐसा तो एक परमात्मा ही परमात्मा है उस नमस्कार करता नहीं एक बाग बहुन नमस्ते ये दसवें स्कंद में आता है वाणी से भी नमस्कार करे शरीर से भी दंडवत करे मन से भी नमस्कार करे नमस्कार साष्टांग लिखा अष्टांग आठवां से नमस्कार दो ध्यान पद ध्यान जानो ध्यान उरुषा शिरसा जुषा मनसा भतसा चेती प्राणामो अष्टांग अष्टांग प्रमाण ये एक बात जोड़ दे तो व्याम पद व्याम ऐसे लंबा पढ़ के पगन भी छोड़ रहे थे तो व्याम पद व्याम ऐसे ही दो घोड़ा है घुटना उनको भी तो व्याम पद व्याम से जानो व्याम और ऊर्जा छाती से और शीर्षा और दिशा और मन समन से और वाणी से हर ये नम ये साष्टांग प्रणाम ये करना शुरू कर दे बहुत जल्दी उद्धार हो जाए बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं मुक्ति कहते हैं तो बहुत जल्दी हो जाए ऐसी बात नहीं आम एवं मतो अन्यत अयम ही सर्वकल प्रणाम सुद्री चीनो मतो मामा भगवान कहते हैं जितने साधन है उस साधन में सबसे ये बढ़िया साधन है मद्भाव सर्व देशो घनो वाकाय वृत्ति वाणी शरीर से हाथ से हाथ हाथ जोड़ ले वाणी से मीठा बोले आदर करे शरीर से नमस्कार कर दे मन से भी नमस्कार कर दे और प्रेम का बर्ताव करे आदर करे अपनी दृष्टि से जो उसकी सेवा हो सके वो सेवा करे ऐसे देखता रहे आत्म तो इस साधन को बहुत बढ़िया साधन बताया उत्तम साधन है अगर शुरू कर दे अभी तो कितनी बढ़िया चीज है सीधी सीधी बात है सरल बात है मई सरों में दम प्रोत मत पर तरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मेरे सिवा कुछ नहीं अंदर है ही नहीं सरों में दम प्रोत सूत्री मणिगणा आई हुआ जिसने सूत्री मणिया बनाई हुई माला सूत्री गांठ दी हुई है सूत्री माला है तो कोई डोरा है उसकी गांठ है तो माला ही वही है मणिया ही वो है तत्व वही है एक सूत्री है इस वजह सोमक सुमानती तो बस सब एक ही है सब जगह चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब समय में यानी भी इतने ध्यान करो इतने ऐसा करो ऐसा करो वो ध्यान करना नहीं सीधी सारी बात है मान लेना है स्वीकार कर लिया केवल केवल स्वीकार कैसी बढ़िया बात है एकदम बड़ी चीज तो इस तरह करें तो बहुत जल्दी काम हो जाए सब में ये दिखने लग गया साफ फिर साफ खबरी होने लग जाए अक्रूर या क्रूर कैसे हुआ उसमें लिखा है अक्रूर कोई कान हो ब्राह्मण पुलक से चैव ब्रह्मण्य के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समदेव पंडित हो मत एकादशी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना सब में सम परमात्मा को देखे वही है, अनेक रूप से भीतर में है वही वही एक वही है। सर्वस्वेष्ट सबके हृदय में विराजमान हूँ, हम आत्मा गुण से सर्वभूता श्रेष्ठ सबके अंतर्गण में विराजमान हूँ, सब रूप से ही मैं हूँ। संसार सब परमात्मा का है, परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है, इनमें से कोई एक बात पकड़ ले तो निहाल सब परमात्मा के हैं, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सभी परमात्मा है, जो मुझे सब परमात्मा है, इस बात को पकड़ ले। नहीं दिखे तो वो बात दिखने लग जाएगा, पहले अक्षर सीखते हैं तो दिखता नहीं है, एबीसीडी सीखो चाहे क ख ग लिखो वो लिख लेते हैं देख लेते हैं, पांच क ख ग घ पांच अक्षर हो गया, पांच अक्षर याद कर लेने पर भी पांच सीधे से लिख देगा और घ लिख दे पहले ये क्या है भाई, तो फिर बेचार क ख ग घ है ऐसे याद करना पड़ता है, अब थोड़ा याद करना पड़ता है, इस तरह से पहले देखना पड़ता है फिर देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सतह देखने लग जाएगा, ये बात एकदम बढ़िया, कैसी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, गीता ने कहा है बहुत कम मिलेगा महात्मा, दो लोग महात्मा है तो अपने ही बड़े महात्मा थे, क्या सुगम है कठिन क्या बताओ, कठिन तो है ही केवल मान्यता है कि संसार अमान्यता है, इसलिए कह रहे परमात्मा है, इतनी बात है, यह पहला गोखले भी याद कर ली संसार है संसार संसार है, अब इस बदली परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, जैसे ऋषिकेश में कहा था ना एक आदमी को ये नदी है ये जो नदी बह रही है, अरे नदी नहीं है तो ये गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, इतना कहते ही भाव बदल गया, ये गंगा जी है ये, अरे मैंने जाना भाई नदी है ऐसे ना गंगा जी है, ऐसे महात्मा है संसार, नहीं नहीं परमात्मा ही अच्छा वो पता ही नहीं था, समझे ही नहीं, तब समझ लो साक्षात परमात्मा है, ये भी मैंने कहा था कि दुखालय कहते हैं संसार को दुखालय, और संसार परमात्मा का स्वरूप, तो संसार से सुख चाहो तो दुखालय है, सेवा करो तो परमात्मा का स्वरूप है, सही वाणी मन से सेवा करे, सुबह नमस्कार कर ले बात कर ले प्रेम से बोले आदर से बोले, ऐसा सुगम साधन है और सर्वोपरि समात्मा सुदूर लगा, दुष्टों से कैसे पेश पड़ेगी, दुष्टों से दुष्ट मान देने तो दुष्टों को कैसे भगवान माने, देखो भगवान नृसिंह बने थे कि नहीं, नृसिंह भगवान बने तो सब देवता डर गए, दुष्ट वास बड़े पड़े दुष्ट कौन सा होगा, देवता डर गए, ब्रह्मा जी डर गए, लक्ष्मी जी डर गई, आखिर दुष्टों का हाथ धो गई ना, दुष्ट लोग क्रूर होते हैं ना, सब डर गए, भागवत है स्तुति करते से एक एक एक एक श्लोक स्तुति भागते एक स्तुति कर दी, भागो भागो भागो, लक्ष्मी जी से कहा ब्रह्मा जी के महाराज राशि करो महाराज ऐसा रूप मैं तो कभी देखा नहीं, बोलो उसे क्रूर कौन होगा बताओ, दुष्ट तो ऊपर से दिखता है, आप स्नान करते हो ना स्नान घर में तो स्नान घर में कांच रहता है दर्पण रहता है, अरे सब सबुण लगाया सब दिखाई हो गया ऐसे खप हो जाएगा कहीं लकीरें कहीं कैसा रूप दिखता है, जानते हो बीमारी हो गई तो ऊपर ऊपर पांडल ये ऊपर ऊपर है वो ठहरेगा क्या, पानी डाल सफा दुष्ट और सज्जन क्या होगा? अच्छा अक्रूर है, क्रूर के देव, क्रूर से क्रूर में, अक्रूर में सोम मूर्ति है, क्रूर मूर्ति है। दुष्ट तो भावना ही तो बनाई हुई है, दुष्ट है थोड़े, वो भी बनावटी दुष्ट, सदा दुष्ट हो जाएगा। और सब जगह दुष्ट रहेगा क्या? वो अपनी स्त्री के लिए, पुत्रों के लिए दुष्ट होगा? वो दुष्ट है ही नहीं, हरदम दुष्ट हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। सज्जन तो सबके लिए सदा हो सकता है, दुष्ट सबके लिए सदा हो सकता ही नहीं कोई। आप इतने बैठे बताओ, माँ के लिए, बाप के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, मित्रों के लिए, जाति वालों के लिए दुष्ट हो जाएगा? तो दुष्ट हो नहीं सकता। महात्मा संत हो सकता है, सज्जन सबके लिए सज्जन, ये बुरी बात रहती नहीं है, नहीं है, ये हो नहीं सकता कोई। बताओ कोई बुरा ही बुरा हो जाए, दुष्ट दुष्ट हो जाए, सज्जन से सज्जन हो जाए, हो सकता है सबके लिए, दुष्टों के लिए भी सज्जन, सज्जनों के लिए सज्जन, उदासीनों के लिए सज्जन, दुष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? वो तो अपनी अपनी भावना है, अपने अपने लिए अलग अलग है, अलग तो सब का देखो, ऐसे देखा तो सब दुष्ट है, सब कोई दुष्ट नहीं है। किसी जंतु पर पग टिक जाए आपका तो आपको सज्जन मानेंगे? नहीं, तो बड़े अच्छे महात्मा सब दुष्ट है, मसल दिया हमारे लोग, तो कौन बचता है बताओ? दुष्ट पाने से कोई बचा हुआ है? एक बार बात सुनते हैं कि ईसा जा रहे थे, ईसा मसीह ईसा जा रहे थे, तो एक आदमी बोला कि देखो ये स्त्री बड़ी दुष्ट है, बड़ी व्यवचारणी है, बड़ी अच्छा ऐसी है, इसको मारो, एक एक पत्थर मारो, सब पत्थर मारो, पड़ी है। परंतु किसी के मन में भी व्यवचार हुआ, कोई खराब आ गई बात, तो वो तो मर जाएगा, और दूसरी कोई बात मारो, उसको पत्थर मारो, मारो, किसी की हिम्मत नहीं हुई, बस यही दुष्ट है, तुम नहीं हो, तुम्हारे में अगर भाव आया तो मर जाएगा, नहीं मारो, किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो दुष्ट करने में सुकून था। मैंने कह दिया किसी के लिए आप भी दुष्ट हो, किसी के लिए हो, सभी दुष्ट है, कौन दुष्ट से है बताओ? महात्मा से महात्मा, उनसे भी कीड़ी मर जाए तो कीड़ी सज्जन मानेगी, बड़ा महात्मा ऐसा समझेंगे? किसी के मन के विरुद्ध बात हुई तो वो ठीक बनेगा? हम व्याख्यान देते हैं, उस व्याख्यान में टिक जाते हैं लोग, कहीं बोलो तो उसके लिए मैं दुष्ट हो गया ना, तो ऐसे कौन है जो किसी के लिए दुष्ट ना, ऐसा कोई हो सकता है? संभव है वो? तो फिर दुष्ट किसको कहें बताओ? अर्जुन ने कहा कि हम इनको मारेंगे नहीं, भगवान ने कहा एक एक को पत्थर कर मारो। हाँ तो ठीक है, तो उधर युद्ध हुआ, युद्ध में भाई भोजन में बैठे तो सबको भोजन करावाएगा नहीं आदमी, और युद्ध करे युद्ध मानो सुन मारे, अब तो परोसना सबको, वही पंक्ति है उसमें, बोलो किसी बजा क्या सब नहीं परोसा? तुकाराम महाराज के संत गए थे, जो एक गोर कुमार था, वहां पर महाराज पंक्ति में सब संतान भोजन कराया, तो गोर कुमार था, बूढ़ा था, गोरा बाबा दादा नमस्कार, सब पंगा नहीं जो बर्तन करने का होता है, थपते गया वो एक एक जमा दे सब पर, परोस दे सब, चित्र साधु बैठे थे सब पर, एक एक गया। नामदेव जी का लगा, अरे मारता क्यों है? अरे फूट गया बेटा, कच्चा कच्चा कच्चा, ये कच्चा फूट गया, तो बर्तन ये बजावा पर्दा लगे, तो कुमार था ही वो, ये फूट गया, ये फूट गया, कच्चा बेटा कच्चा कच्चा, और सब पकाने के लिए फूट गया। तो ऐसे मौके पर जो पुरुष ना पड़े वो कोई पुरुष भी है, बोलो एक एक पुरुष जाएगा सब। तो संतों के गत रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार से भीतर उतर था। नारायण नारायण नारायण सब भाई। रामायण जी में आया एक उसे तापस आवा। तापस कौन? तापस तो बार समय ने समझ जाता है। आज बताओ वहाँ रामायण के समय पूछ लेना बता रहे।